anjeun pisan numutuskeun tali asih. Cenah arek babarengan moal dugi pipisahan, tapi anjeun nu geus jali. Tadina henteu percaya anjeun teh robah haluan, panggih jeung asih baheula nu ku si ngaitna ati, ayeuna tuh nyambung deui. Nah, anjeun bet narima kuring, lamun rek kitu atuh ka dirina. Kacinta anu geus manteng ukur ngesian longkrang hate di wewejet. Lain harita balaka henteu narima kapaksa, datang tina hate. Percaya anjeun teh robah haluan, panggih jeung asih baheula nu ku si ngaitna ati, ayeuna tuh nyambung deui. Nah, anjeun bet narima kuring, sian lolongkrang hate diwewejet. Lain harita balaka henteu narima kapaksa, datang tina hate. Geuning nyatana tuk nyan diwara nu sabenerna. Nah, anjeun bet narima kuring, lamun rek kitu atuh ka dirina. Kacinta anu geus manteng ukur ngesian longkrang hate diwewejet. Lain harita balaka narima kapaksa, datang tina hate. Geuning nyatana tuk nyan diwara nu sabenerna direkam.